torsdag igen och som utlovat så är det bara två igen. Den här gången är det jag, Daniel, och min gode vän Ade. Ja! Som sagt, torsdag 17 november, november heter det till och med. Det är väldigt lite manus, vi får se om det blir 5 minuter, en timma eller kanske till och med flera timmar. Nu spårar vi i alla fall ut. Nu kör vi! Har din vecka varit? Ja. Eller ska vi säga, du har ju haft två avsaknade av veckor här, så att du har ganska mycket kanske att förtälja. Ja, nej. Ja, jo, det kanske jag har. Men just nu är det helt tomt i huvudet. Det har varit stress. Det har varit styrelsemöten i föreningen och det har, ja, massa grejer. Det har, när vi skulle spela in sist så körde det ihop sig med, ja, det var körning av barn hit och dit, det var matlagning, det var, ja, massa grejer som körde ihop sig helt enkelt. Och jag skulle upp tidigt på morgonen där också i söndag, eller när var det? Ja, skitsamma. Mm. Ja, det har varit mycket och idag har det varit helt, det har gått bärsärk idag, allting tycker jag. Man tror att det ska vara, funka bra. Man lägger upp en liten tidsplan i huvudet, men den fallerar ganska brutalt. Men jag hann ju nästan, gjorde jag. Ja, till bara nästan. Inspelningstiden, ja, nästan. Ja, jo, du kom här och slängde upp telefonen i örat på mig, tänkte säga. Och, jag ska bara käka först! Ja, visst. Ja, jävlar är det. Hur har din vecka varit, Daniel? Jo, berätta lite om din teknik sen i slutet, vill jag höra. Min teknik? Ja! Ja, mm, ja, ja. Min vecka väl har varit, ska man säga, lugn och städad och sans. Nej, det har den inte. Eller hur? Jo, på sätt och så sätt att det är liksom, du har jobbat så det har liksom, så, det har varit väldigt lite träning den här veckan. Det har, det måste jag säga, det har varit annat som har ställt till det. Det var nämligen så att i helgen så fick jag för mig att lite tråkigt, jag testar en ny Linus-dist. Det är kul. Det är roliga grejer. Ja. Så att jag började med att ladda ner SUSE Tumbleweed och den nya Fedora distributionen. Och tänkte det liksom, jag försöker dra in den här Tumbleweed, för den ska ju vara liksom top of the notch det senaste hela tiden. Det är liksom det som är grejen med Tumbleweed, att det ska hela tiden vara uppdaterat och klart. Nej, jag har en gammal Mac och en gammal Mac har väldigt proprietära drivrutiner för sitt wifi-kort. Du har en typ av drivrutin till dem and that's it. Funkar inte det så, nej, då har du inget wifi, punkt slut. Så bara, hej. Och SUSE Tumbleweed, de hade lite svårt att få det här att funka, så att det blev inget Tumbleweed. Så jag tänkte, ja, allting körs ju från en USB-minne ändå i början, så att det är ingen fara liksom, jag har ingenting på datorn ändå, det bara dra ut den och så startar den från början. Så att jag provade med Fedora. Och efter många om och men och lite hit och dit, så fick jag faktiskt mitt wifi att funka under Fedora. Så tänkte jag, ja, då tutar vi och kör in det på disken då. Och gjorde jag det. Ursäkta att jag skrattar, men jag tycker detta är roligt, så jag är ju precis likadan. Ja, sen gjorde jag det och sen hade jag ingen disk kvar. Eller så, jo, Det beror på hur jag startade. Startade jag och försökte komma in i Macens recovery-del. Mm. Så hade jag ingen hårddisk. Det fanns ingen. Det var borta. Tomt. Ja. Och gick jag då in exempelvis i en startup-partition på Fedora eller nu Ubuntu. Gparded som den heter, det verktyget för att partitionera och hantera hårddiskar. Ja. Då hade jag allting. Allting låg där precis som det skulle. Ja. Men någonting gjorde Fedora. Den rent ut sagt fuckade upp min dator totalt. Så det har tagit mig 2,5-3 dagar till att få den användbar igen. Jag säger inte att den är perfekt, men nu har jag en fungerande Mac-installation. Och jag har en fungerande Ubuntu-installation. Härligt. Så att det blev tillbaka till Ubuntu. För att där funkar allting faktiskt. Och det är där jag sitter just nu. Så att är det en massa glitchar och glatchar och hej, kom och hjälp mig. Så beror det på att just nu så sitter jag i min Ubuntu-distribution och testar nya program till förbannelse. För allting jag kör just nu, det är bara nytt. Ja. Det är ingenting jag har testat överhuvudtaget förut. Så att det är... Ja. En terminal och sudo apt-get bara, vet du, och hämta hem. Ja, precis. Det är bara terminal. Nej, det är väldigt lite terminal faktiskt. Ja, det är ju det... ingenting egentligen nu. Eller, inte i Ubuntu i alla fall. Det är för... Jo, ja. Ja, det beror på alltså... om man ska nörda ner sig så som du gör kanske. Men för en vanlig användare, min morsa till exempel, hon hade ju klarat av en vanlig enkel installation av Ubuntu och allting hade ju funkat. Ja, det hade hon faktiskt. Hade hon bara fått hjälp med själva installationen, inte svår den heller. Nej. Men det är det med partitionera hårddiskar och grejer. Det är väl där folk oftast tror att nu kommer jag hamna i helvetet eller någonting. Ja. Det är ungefär där. Och sen har folk oftast en förlegad syn på Linux. Ja. När man talar om att man kör Linux, det är ju jättesvårt, det går inte att installera, man måste ju ha liksom veta vad man har för skärm och grejer och alltså, nej, vad det är för... Jag kan svära på att en vanlig användare, alltså som ska ha datorn till att surfa, betala räkningar, lägga in foton, hantera foton och sånt, de kan installera det utan att ens testköra Ubuntu. Mm. De kan blåsa hela hårddisken och de får en underbar dator. Jajamän. Slipper antivirusprogram, du slipper defragmentera hårddisken. Ja. Jag har faktiskt, jag har en kompis vars son hade en ännu äldre Mac än vad jag har. Faktiskt. Som... Han tänkte det liksom att han ska ge den till sin syster, för hon hade ingen dator. Hon har flyttat hemifrån och grejer och så va. Och då tänkte kompisen det. Han är också lite datakunnig sådär. Så att han blåste ur hela hårddisken på den gamla macken. Och så skulle han då köra en recovery på den och så köra in. Jag tror det var Lion eller något sånt där som var liksom första valet på den datorn. Okej. Okay. Det är något riktigt jämt. Men tydligen så finns inte den här distributionen kvar på Apples servrar. Så det blev inget med den sak. Åh fan. Så att det han skulle gjort först var ju uppdatera dit han kunde och sen radera liksom och sen köra in den nya versionen. Ja, just det. Men nej då. Så att han kom hem till mig och vi försökte faktiskt fulvägen genom att dra ner och ladda ner lite olika Mac OS-distributioner för att köra in dem, men på något vänster så ville det inte bli botbart när det skulle liksom installeras. Okay. Så att det slutade med att vi körde, vi blåste ut hela hårddisken, körde in Ubuntu på den. Allting funkar tipptopp. Den här systern då som ska ha datorn är surfa webben kunnig. Mm. Det är ungefär det, va. Och det var ju så. Mitt telefonnummer får vi följa med där om det skulle vara något. Det här är väl en par, 3, 4, 5 veckor sedan och jag har inte fått ett enda samtal ännu. Nej, jag förstår inte varför de inte marknadsför det på ett annat sätt. Och alltså, det är ju faktiskt jävligt bra alltså. Mm, det är ju faktiskt det. Och ja... Bättre lär det väl bli nu när Microsoft då har faktiskt gått in som en medlem i The Linux Foundation. Ja, det läste jag någonting om. Jag läste bara rubriken typ. Ja, och inte nog med att de gick in som medlem, de gick in som Platina-medlem, alltså det högsta man kan vara. Okay. Inte ens Google och Facebook är bara guldmedlemmar, så att inte ens de är så högt upp än så länge. Oh, fan. Och det här är 15 år efter Steve Ballmer kallade Linux för cancer. Ja. Så nu går de in och blir högsta medlemmar i The Linux Foundation. Men vad innebär det då? För användaren alltså, vad kommer användaren märka? För användaren, ja, i nuläget så innebär det ju för användaren inte särskilt mycket, utan det här kommer ju vara lite mer framtida grejer. Vi kan ju säga att förutom att Google, Facebook är medlemmar i The Linux Foundation, så är även Samsung medlemmar. Asus är väl där, alltså många stora företag. Och då är ju det en, ska man kalla det för, en organisation, en förening för att tillvara ta och alltså utveckla Linux i ett så bra syfte som möjligt. Ja. De får vara med och de är tvungna, för att vara medlemmar så är de tvungna att vara med och bidra till att göra Linux bättre. Ja. På alla sätt och alla sätt som är möjligt helt enkelt. Mm. Det kan vi ha som ett litet tips till lyssnarna. Om ni har någon gammal laptop hemma eller någonting som kör Windows XP eller någonting och den är jädrigt trött, så testa och släng in någon Linux-dist typ Ubuntu eller något, så ska ni få se på grejer. Kommer bli snabb som borrar den. Ja, faktiskt. Ja, den kräver inte så mycket. Jag har en annan liten fråga till dig, Daniel. Angående teknik. Ska vi ta det nu, eller? Ja, vi har ju redan gått in på ämnen. Ja, så att precis. Säga, så att vi bara kör på här. Jag tänkte på Samsung. Ja. De ändrar ju, eller det är ju det företaget som ändrar mest i Android. De förstör ju Android-upplevelsen. Ja. Anser jag då. Tror du att de håller på att jobba på ett eget operativsystem för sina telefoner? De har redan ett. Har de ett? Jajamensan. Jaha. Varför är det... De har... I deras klockor finns det idag ett system som heter Tizen. Eller Tizen. Det... finns även det, alltså det var från början utvecklat för mobiltelefoner. Okay. Det var en konkurrent till Android från början. Aha. Och Samsung köpte Tizen. Ligger och det... de har telefoner som kör Tizen också. De har, okej, men jajamensan. Det säljs inte på den svenska marknaden eller? Nej, det är ju mer lågbudgettelefoner som kör det faktiskt. Okej. Okay. Mm. Det är det. Tror du att det kommer komma någonting så där, så att de hade de klarat en sån? Ja, det tror jag faktiskt, för att de har redan någon vecka sedan eller två, så har de faktiskt gått ut och efterlyst utvecklare. Okay. Till Tizen. För man kan nästan förstå att de är på gång eller har varit på gång i och med att de ändrar så mycket i Androiden. Ja, de är ju den största Android-distributören idag. Ja. Om man bortser från Google själva då. Men de är ju störst på enheter. För det är ganska roligt med folk som... alltså... de förknippar ju Android med Samsung. Ja. Gör de ju. Ja, ja, visst. När man, det... ibland när man kan säga ja, men de sabbar, fuckar ju upp Android. Vadå? Det är ju Samsung. Ja, men ja. Det är ju ett system i telefonen som heter Android. Ja, men alltså vanligt folk, de skiter egentligen vad som är i telefonen. Ja, bara det funkar med det de vill göra. Och det är väl rätt. Det är ju helt okej faktiskt också. Ja. Egentligen, det är bara det att de går miste om så mycket. Ja, jag är ju den naturen att jag ser ju inte telefonen som en telefon egentligen idag. Nej, nej. Utan jag ser ju det som en en dator i fickan. Ja, absolut. Och jag vill ju då faktiskt kunna göra det som jag kan göra med min dator hemma egentligen. Ja, absolut. Som jag har ju börjat tröttna lite på både nu är vi där igen. Ja, både på macOS och på iOS. Ja. Så att jag har ju börjat byta ut lite grejer här och där för att liksom. Som förra veckans apptips så hade vi ju Firefox. Ja, just det. Ja, precis. Mm. Och den webbläsaren har ju börjat köra både på telefonen och vad heter det? På datorn. Ja. Jag har även bytt ut min mailklient i iOS. Den heter numera Spark. Okej. Okay. Sen är det lite sådana, jag känner då, okej, nu vet jag, har gjort ett val när jag köpte min iPhone. Jag har köpt mig in i ett väldigt låst system, det vet jag om. Men, finns det faktiskt. Jag skulle vilja att det var i alla fall macOS öppet, eller alltså att det är dator upp, att du kan liksom byta ut vissa delar. Mm. Som exempelvis, du kan inte byta ut webbläsaren helt och hållet. Du är tvungen att använda Safari i bakgrunden så att säga. Ja. Du kan inte använda den som standard. Det finns inget... Jo, om du inte rotar den, men vad heter det? Jailbreakaren, så kan du ju göra det. Ja. Men då blir det ju även uppdateringen och så vidare. Och det är inte anledningen till varför jag först valde en iPhone. Det var ju på grund av att den uppdateras när den uppdateras. Ja. Och liksom det är alltid det senaste. Som jag ser då att det är ju nackdelen med de vad heter det? Android-telefoner som finns idag. Det är ju bara Google som gör det idag. Ja. Och nu har vi ju inte ens en riktig Google-telefon. Nej, ja, och, det är fan sorgligt. Ja, verkligen. Men, jag kan ju säga så här, min Nexus 5 den ligger ju på laddning konstant. När jag kommer hem, den sitter ju och pillar med, vet du. Fantastisk telefon den där Nexus 5 alltså. Ja, jag sitter med min Nexus 6 också och pillar på den. Ja. Oftast så är det ju att man sitter och bara uppdaterar den och sen när allting är uppdaterat så är det dags att lägga sig in. Ja, precis. Det är gott, det rasslar till gott i inkorgen eller notis när jag startar min. Ja, precis. Det är samma. Det är bara rasslar till och så uppdateringar typ 200 stycken. Ja. Så kör vi in dem och så... Nej, fan, orkar inte mer att lägga ifrån med den. Så nästa gång så är det samma sak igen. Ja, men jag har faktiskt gått över mer och mer också till Googles tjänster igen. För 50-11 gången. Ja. Jag har ju alltid haft dem liggande i bakgrunden, så att säga. Ja. Ändå. Jag har ju alltid kört... Nu har jag ju en egen domän som jag har Google-mailen på, exempelvis. Ja. Men det är ändå Googles i bakgrunden. Så har jag mail, kalender, kontakter... Det har ju alltid legat där, även om jag kört det som nu då i Mac och iPhone. Ja. Men som sagt var det, ja, det kliar. Jag kan ju säga så här, skulle den nya Google Pixel komma till Sverige inom de närmsta månaderna? Nu vet jag, den är inte ens en månad gammal min iPhone, men skulle den komma? Och jag har ett sånt bytesabonnemang, då hade jag ringt till ett år. Nu är det dags att byta! Ja, fy fan, kommer den, jag lovar dig. Det blir en sån direkt. Ja, så att ja, det är ju samma sak. Jag var ju inne på den nya Macen och kollade på den och så vidare. Men det är ju priset där. Så att nu har jag faktiskt även börjat kolla på lite Dell XPS. Okej. Heter de. Ja, det är ju deras utvecklarversionsdatorer. Jaha. Som man då faktiskt kan få förinstallerade med Ubuntu. Ja, fint. Fan, nu blir jag sugen på dual-boota här i min... Ja, men alltså det... Allting funkar. Ska du dubbelbota så läs på lite. Gör som de skriver och så kommer det bli alldeles utmärkt. Ja, men jag har ju dig också som supporter. För du kan ju det nu vid det här laget. Ja, jo, jag kan väl det. Ja, visst. Det kan man väl påstå. Ja, men det här med... Ja, jag vet inte vad det är med Fedora, men de sabbar mycket där. Ja. Men det blir väl snart att jag får... Jag är ju sån lite perfektionist. Det ska vara på ett visst sätt. Är det inte så... Då retar jag mig på det. Sen får köra rent alltihop och så gör om från början. Ja, precis. Så att det lutar väl åt det snart att det blir en blir en sån där helrensning och så kör vi in alltihopa från början. Ja, och jag är ju lite sån också. Det är ju allt eller inget när det gäller något system. Så nu kör jag ju Mac här och iOS i telefonen. Och då vill jag ju ha allting. Jag vill ju använda Pages och jag vill ju använda Safari. Och, ja. Men jag är ju inte riktigt nöjd. Hade jag varit nöjd så hade jag ju varit kvar i det. Men jag dras hela tiden till någonting annat. Och det är ganska jobbigt att ha det så. Maria tycker också det är skitjobbigt när jag är sån. Ja, jag förstår. Men det är så med allt, med grillar och allting. Det är roligt. Ja, det har ju kommit en ny grill där. Ska jag testa det? Nu känner jag, men på något sätt så har jag ju alltid på ett eller annat sätt gått tillbaka till Linux. Ja. Alltså från år... Jag vet när jag började med Linux då var det här som folk är rädda för idag. Man ska veta horisontalsynk och vertikalsynk på skärmen för att överhuvudtaget få en bild på det. Ja, precis. Jag menar, jag har suttit och kompilerat ihop, som det heter, mina egna distributioner, byggt dem för just den hårdvara, den dator jag just nu sitter på. Ja. Suttit i dygn och väntat på att liksom kärnan ska kompileras ihop så väl liksom. När allting är klart så var det dags att börja om från början för att man uppdaterade. Ja, fy fan. Men från år 2000 fram till, vad kan det bli? 2012. Ja, det är 12 år. Så körde jag enbart Linux. Ja. Sen köpte jag en ny dator. Och då var det Windows 7 förinstallerat på den. Så jag kände det liksom, kör i vind, vi testar. Och jag gillade faktiskt upplevelsen en aning där. Så att jag blev en dualboot på det. Ja, precis. Men jag har alltid liksom haft Linux som huvudsystem. Ja. Så att, ja. Nej, testa speciellt Ubuntu. Alltså jag har väldigt bra upplevelser utav det. Det bara funkar. Mm, precis. Det är som Mac. Ja. Faktiskt. Och det finns tusentals program gratis att ladda hem. Oh ja, som sagt var, jag sitter ju här och testar ett par stycken nu. Så, Skype, vi skypar ju med varandra. Amen. Bara en sån sak, det är liksom, det finns Skype. Jag sitter faktiskt och redigerar manus på i Pages, fast på webben. Ja. Och vi spelar ju då in via ett program som vi inte vet om det här kommer funka överhuvudtaget. Nej. Men det återstår ju att se. Ja, här är bra grejer i alla fall. Ja, precis. Ska vi försöka följa någon typ av manus då, eller vad säger du? Ja, det kan vi försöka i alla fall. Ja, vi har pratat lite om det här med som ett teknik kan vi ju säga det vi har pratat om. Ja. Vi har talat om att Microsoft kommer med Linux Fire. Vi har inget veckans apptips. Ubuntu, så har nog fått det också. Vi har, trots att vi bara är två, en veckans filmtips. Jag har ingen aning vilken film det är. Du har ingen aning om vilken film det är, så att det är en överraskning. Kristoffer ska, har han sagt, spela in ett filmtips som vi ska ha så att jag kan postredigera det helt enkelt, så att vi ska kunna lägga in det i efterhand. Vi tror att det är Draken Elliot, ja. Men vi har ingen aning. Nej, vi vet faktiskt inte det. Nej, så att det är en överraskning lika mycket för oss som det är för er. Ja. Så att ja, här kommer det i alla fall. Veckans filmtips. Veckans filmtips alltså. Ni som lyssnade på förra avsnittet vet att jag har fått förhinder den här veckan. Och att jag därför inte kunde sitta med Daniel och Fredrik när de spelade in veckans avsnitt. Jag lovade dock att jag skulle spela in ett filmtips till det här avsnittet i alla fall. Men så blev det inte. Jag kommer andra sidan att ge er en kort filmvarning nu. Bakgrunden till min frånvaro är att jag har haft sjukt mycket att göra den här veckan. Kvällarna har varit fullspikade med allt från styrelsemöte på biografen till öppet hus på jobbet och sen en hel massa däremellan. Så det var först i fredags jag hade tid att kolla på en film att recensera. Eftersom vi har talat om Netflix-original, det vill säga filmer producerade av våldtjänsten Netflix Och för att det var länge sedan jag tipsade om en komedi valde jag att se en film som heter The True Memories of an International Assassin av och med Kevin James. De flesta känner honom som Paul Blart i Snuten i varuhuset och en del känner säkert igen honom från tv-serien King of Queens. Personligen tycker jag att han kan vara ganska tramsig men samtidigt lustig på ett ganska gemytligt sätt. Så därför valde jag den här filmen. I The True Memories of an International Assassin spelar Kevin James en författare som skriver en spionthriller som man har svårt att få publicera. Det är ju så i den världen. När han slutligen hittar ett förlag som vill publicera romanen antyder förläggaren att innehållet i romanen är självbiografiskt. Efter det dröjer det inte länge innan vår mesprop till författare blir tvångsrekryterad och skickad till Venezuela för att utföra ett politikermord. Att han faktiskt inte är någon riktig lönnmördare kommer naturligtvis att ställa till med problem för honom. The True Memories of an International Assassin är ingen bra film. Jag kommer inte gå in på några detaljer kring varför, mer än att säga att Kevin James tramsighet dominerar och att den gemytliga lustigheten lyser med sin frånvaro. Faktum är att jag bara såg halva filmen. Sedan så var jag så trött på den här skiten att jag stängde av tvn och gick och la mig. Så om du känner för att se ett Netflix-original eller en komedi för den delen, så välj något annat. Välj vad som helst. För det kan knappast bli sämre och tramsigare än så här. Ja, det var ju bra. Ja, det var ju kanon. Ja. Ja, jag har ju faktiskt sett Peter och draken Elliot på bio. Du har det, ja. Ja. Den nya versionen. Jag tror att den första kom 77 någon gång eller något. Va? Ja, den har jag ju också sett. Ja. Jag var där med min sambo och min dotter. Ja. Jag tycker den var skitbra. Det är därför Kristoffer gör filmrecensioner, för jag är ingen vidare på det. Den var bra. Så. Ja. Klart. Så att du håller med det han har sagt och ja, absolut. Inför... Ja, okej, okay, bra. Mm. Lite hjärtskärande ibland. Både Maria och dottern fick tårar i ögonen och du fick bara lite skräp. Ja. När min påse M var slut där, så då tröttnade jag lite grann. Ja. Nej då. Nej, det... men jag somnade inte. Faktiskt. Oj, bara en sån filmen sak. Börjar klockan 1 eller någonting på dagen. Det brukar inte ha någon betydelse. Jag brukar somna ändå på bio, men det gjorde jag inte. Jag tyckte den var riktigt bra. Ja. Så. Och är den... Om vi säger så här. Om du jämför den med, så kan vi kalla den 77 års version. Ja, det är ju en jädra skillnad. Är det ju. Ja, teknikmässigt förstår jag ju också, men det. Om jag ska vara riktigt ärlig så kommer jag inte ihåg den här 77-an riktigt heller. Hur det gick till och vad som hände riktigt. Jag minns ju bara den här tecknade jävla draken. Ja, men det är ju som jag. Ja. Plus att de dansar och sjunger en del. Men det gör de med alla just såna... det, det är lite musikal över den också. Kan ja, det, men så är det ju alla dessa Disney-filmer från den tiden. Ja, men det var det inte i denna. Okej. Okay. Nej, den var bra. Ingen 3D som du var. Det är ju alltid något. Ja. Ja. Sen hade vi, om vi ska vara färdiga med filmtipset där. Ja, tycker du det så ja. Kör vi vidare. Så kommer här nu även ett boktips. Ninna, ninna, ninna, ninna, ninna. Ninna, ninna, nej, men jag har, som jag tipsade en annan gång om en app som heter Storytel. Ja. Jag lyssnar ju konstant. Jag lyssnar ju säkerligen 8 timmar om dagen. Ja. Det är som jag med podcastar helt enkelt. Ja. Jag lyssnar också på podcastar, men det har en liten paus just nu för det är så jävla spännande. I boken, eller böckerna får jag säga, för det är en serie av Jan Guillou. Det stora århundradet. Okej, okay. Är det de här med Dandy och de här då? Ja, eller? Precis. Det okay, handlar ju om bröderna Lauritsen. Så heter de. Tre fiskarpojkar då, som är väldigt tekniskt begåvade och får gå i ingenjörsutbildning i Dresden i Tyskland. Och ja. Man får följa deras liv helt enkelt genom 1900-talet. Ja, precis. Nu är jag inne på tredje boken och har kommit till 30-talet typ. Ja, men är inte det den du? Nej. Ja, för mig det var det. Jag såg någon intervju med honom när han precis hade släppt den här boken i alla fall. Ja, jag tror det finns de... sex böcker tror jag det finns nu. Var det inte någon som var homosexuell också? Jo, Sverre. Mm. Och det var en stor grej på den tiden. Ja, det var jättestort var det. Vi kan säga så här, de här tre bröderna då, de fick ju den här utbildningen för att de skulle bygga Bergenbanan i Norge. Ja. Ifrån Oslo till Bergen. Ja, just det. Ja. Men det var ju det att Sverre var ju homosexuell och skämdes ju för detta. Så han drog ju till England efter examen. Ja. Med sin boyfriend. Och Oscar, han fick sitt hjärta krossat av en bedragerska helt enkelt. Så han skämdes ju för detta. Kunde inte leva med det. Funderade på att ta självmord. Men struntade i det och åkte till Afrika istället. För att bygga järnväg där. I tyska, vad heter det nu då? Tyska Östafrika eller något sånt där. Östtimor? Nej. Det hette Tyska Afrika typ. Okay. Det var Tyskland och England och Portugal och Nederländerna som hade kolonier där typ. Och man får ju följa deras mödor och allt sånt här då i de här länderna. Och det blir ju väldigt komplicerat. De träffas ju sen också. Men Sverre som åkte till England under första världskriget då när det bröt ut, då var ju han på engelsmännens sida. Oscar i Afrika var ju på tyskarnas sida. Och Sverre, eller Lauritz då, som han, den äldste, han åkte ju till Norge och byggde den här Bergenbanan med broar och allt sånt här. Men sen så sköt ju tyskar på norska fiskebåtar och så. Och han var ju, hade bott i Tyskland länge, hade tysk fru och allting i Norge där, så de blev ju mobbade kan man säga, så de fick ju fly till Sverige. Det är väldigt komplicerat så, men det är väldigt intressant att följa. Och Jan Guillou, han väver ju in historiska personer och sånt i sin berättelse, verkliga som har funnits då, på ett underbart sätt tycker jag. Man får en historisk rundvandring och man lär sig mycket tycker jag också. Det är samma sak med Arn-böckerna. Om tempelriddaren Arn. Ja, just det. Han har ju väldigt mycket historiska... Ja, och även då vävt in verkliga händelser och precis. Sånt här. Och det tycker jag är fruktansvärt. Han är fruktansvärt duktig på att väva ihop det så. Jag måste nog skämmas lite, för jag har aldrig läst någonting av Guillou. Nej. Så att, inte ens Ondskan. Nej, det är ju en av de bästa böckerna jag har läst. Ja, så att det får jag väl, det ligger bredvid min skämsög, alla Jockhos böcker. Ja. Så att det får jag nog ta tag i. Dandu är ju bok nummer två. Jag är inne på trean nu, den heter Mellan rött och svart heter den. Ja. Och den första, vet du vad den heter också? Brobyggarna, Dandu och Mellan rött och svart. Ja. Är det en trilogi då? Nej, det är sex böcker tror jag. Sex böcker. Och det är väl inte slut än, kan jag tänka mig. Jag tror att han är inne på 60-talet, 60-70-talet med bok 6. Okej. Okay. Så han fortsätter ju. Ja. Ja, då har man att göra ett tag om man vill läsa dem eller lyssna på dem. Ja. En och en halv dag ungefär tar det bara att lyssna i dem än. Så det... Vem är det som läser upp? Är det Jan Guillou själv? Nej, det är Thomas Bolme. Oh, ja. Han har en bra röst. Ja, och han... ändrar ju sin röst efter karaktärer och så också. Ja. Lite grann. Väldigt bra. Det enda störande det är att han som intressant, det säger han intressant. Han lägger till ett NG-ljud i alla sådana. Det kan störa mig något jävligt. Det är ungefär som när folk pratar om egentligen. Ja. Egentligen. Ja, men så, när det heter egentligen. Ja, men så säger Thomas Bolme, egentligen. Intressant. Ja, det är ju fruktansvärt. Ja. Kan de inte ens stava? Nej, men precis, det är helt otroligt. Men så, han är ju det är en väldigt trygg röst. Ja, det är det faktiskt. Man har ju hört den rätt av Tintin till exempel. Ja, bland annat. Och Söndagsöppet. Ja, just det. Precis. Ja, det är ett väldigt bra boktips. Ja, den tar vi med oss. Det är stora århundradet, en kvart massa böcker. Ja, det är ju inte slut än, det kommer ju fler. Han ska ju gå igenom hela 1900-talet. Ja, då lär det ju ta ett tag, som sagt var. Det blir några fler böcker. Mm, det lär det bli. Men det är en otrolig, otrolig historia, är det. Ja. Så är det. Tar vi med oss. Bra. Ja. Fortsätt, Daniel. Fortsätt. Ja, fortsätt. Vad ska vi säga nu då? Som sagt, så det här manuset det är ju så över... Jag försöker ju dryga ut här. Ja, det är alltså överkladdat med grejer så det är inte så. Träning, jag nämnde det i början. Jag har varit väldigt lat den här veckan. Jag har varit på ett cykelpass i måndags. Skulle kört en triathlon-träning i onsdags när jag var ledig. Ja, jag skulle sprungit i tisdags morse, men fick börja en timme tidigare för jag var tvungen att åka och besikta min lastbil. Så att då blev det ingen löpning alls och då kom jag hem så pass sent på tisdagkvällen. Jag är ju hemma runt, vad är det, 8:30 på kvällen där. Åh fy. Ja, så att då tänkte jag det, då tar vi det imorgon på onsdagen då genom att köra en triathlon. Men då hade jag ju den här datorn då som behövde fixas. Lite umma fingrar på tangentbordet. Ja, och hårbotten av utslitet hår. Ja, jag tycker du ser lite mer gråhår ut. Du tycker det, ja. Och idag är det ju torsdag. Ja, hela dagen. Och är det poddtorsdag, då hinner man ju knappt komma hem för en dag så man ska sätta sig här. Nej. Så att den här veckan ser väldigt tunn ut när det gäller träning. Ja. Men ja, det kommer sådana veckor ibland. Man får ta det bara. Jag har tränat nästan varje dag. Ja, men det har jag också gjort den här veckan. Idag tränar jag nästan. I måndags tränade jag och resten av veckan har nästan tränat. Ja. Nej, men det är ju som, är det inte Ulf Lundell som en gång sa att en inställd spelning är också en spelning och krävde betalt. Ja, precis. Då säger jag det att en inställd träningspass är också ett inställt eller också ett träningspass, då kräver jag resultat. Ja, precis. Ja. Nej, så är det. Men, dåligt. Hungrig, mat. Har du något du kan säga om mat? Ja, pulled pork. Ja. I grillen funkar skitbra, i elgrillen. Det kanske redan har pratat om. Nej, du har bara skrivit om det. Fantastiskt, den här elgrillen alltså. Ja, du säger det. Ja. Men jag är skeptisk. Ja. Jag körde två stycken karrébitar i den här elgrillen. Startade på detta var förra helgen. Det var på lördag kväll vid 11-tiden. Gick in och tände grillen, stoppade i kontakten och vred på. Och så la jag på de här goda grejerna, fick de gå över natten. Och det tog jävligt lång tid. Jag ska inte höja temperaturen i, utan den låg på mellan 100 och 110 grader. Och det tog ju en jävla tid, det tog 15 timmar innan den nådde måltemperatur köttet. Men det är ju jävligt smidigt. Man behöver inte fylla på briketter eller kol eller något sånt där, utan det står där ute och grillar. Ja. Smidigt. Det är ju inte lika roligt så i och för sig, men man behöver inte hålla på med ventiler och så sätt, men smidigt för den som inte har möjlighet att ha kolgrill eller gasol uppe på en balkong på sjätte våningen till exempel, så kan man ha en sån här elgrill. Och du kan göra det mesta. Du kan ju även röka på den, men då får du ha lite högre temperatur i den. Gör man en liten foliepåse och så lägger man i rökflis i den och så sticker man ett eller två hål och så lägger man det rätt på gallret bara. Och så bildas det god härlig hickory-rök eller äpple eller vad man nu vill ha för något. Så det funkar också. Ja. Jag har redan testat. Det funkar. Ja, jag vet att du skrev det på din blogg, tror jag det var. Att, så det är också ett tips för den som inte orkar hålla på med kol och eld och grejer. Och även för den som inte har möjlighet till att hålla på med kol eller gasol. Mm. Typ lägenheter, balkong. Så är det grymt. Men som sagt, det måste ju vara en elgrill med lock för att det ska vara något. Annars kan man lika gärna fixa det på spisen. Värma korv eller något sånt här. Men om man vill, om man vill köra lite mer avancerad grillning så det finns faktiskt elgrillar som klarar det mesta. Även en pulled pork i 15 timmar. Det låter ju intressant. Mm. Faktiskt. Alltså, och grilla på elgrill alltså. Ja. Du har väl balkong då nu? Jag har balkong. Jag har till och med jag vill inte kalla det för altan, men jag har en loftgång som jag bor i. Och där har jag ju då möjlighet också att grilla om det skulle vara med elgrill. Ja, då, precis. Säga. Ja, det är smidigt. Ja, det låter så i alla fall. Ja. Får nog testa det. Någon gång skaffa mig en elgrill. Tycker jag. Ja. Har du någon mat? Har du någon mat? Jag är väldigt tråkig på mat nu för tiden. Eftersom att jag har gått över då till paleo-inspirerad kost så blir det väldigt mycket same, same, but different. Mm. Det är sallad och lax, det är sallad och fågel, det är sallad och en köttbit, det är sallad och... Det är en jävla massa sallad om man ska vara ärlig. Jag har liksom inte hittat de här roliga grejerna ännu att göra. Nej, okay. Jag har inte kommit till det stadiet än. Men kött är ju roligt, det kan man ju grilla. Ja, men det här tillbehören och så vidare. Ja. Jag har gjort lite rotgrönsaker i ugnen och så vidare har man väl kunnat hitta på. Men det här lite annorlunda. Jag var hos min syrra, hon käkar också LCHF. Hon hade gjort en väldigt god LCHF-banankaka. Jaha. Som var sötad med dadlar exempelvis. Ja. Så de här grejerna, de har jag har inte hittat dem än. Jag vet inte riktigt tid, men, ja, men lust och orken ska finnas där, ja, också. Ja, precis. Så att ja, nej, det kommer nog en tid snart då man tröttnar på sallad och någonting till och vill ha någonting annat. Ja. Och då tänker jag ut och ta i det ordentligt. Ja. I alla fall. Spännande. Jag tycker det är mycket. Väldigt intressant det med just den maten. För man märker rätt fort på om man ger fan i bröd och potatis. Och, i alla fall jag märker på... jag blir inte så uppblåst i magen. Nej, precis. Faktiskt. Det har jag också märkt. Nu äter jag ju ris och jag äter potatis och jag äter pasta. Men jag tar mycket mindre av det och tar mer av det andra. Ja. Jag hoppar ju... ris, pasta, potatis hoppar jag ju helt. Ja. Det har jag... Och bröd. Nu är det ju så att jag äter ju inspirerat. Och jag har ju aldrig sagt att jag ska sluta med det helt och hållet. Och det finns inte i min värld att man ska liksom bara säga nej, nu är det slut med den saken helt och hållet. Så idag så var vi handlade en liten sväng nu också innan vi skulle hit. Och så packade jag upp det vi hade. Så råkade jag ta tag i den här brödlimpan som frugan hade köpt. Ja. Och den var ju alldeles sådär mjuk och god. Du vet sådär riktigt. Du vet sådär riktigt. Riktigt sådär färsk. Och då var det. Har vi ost hemma? Ja. Så att idag blev det faktiskt en ostmacka. Ja, gott. Inte det minsta LCHF, men jädrar vad gott det var. Vet, och det blev bara en. Du vet när du går och så tittar du på hönekakorna så är de fortfarande varma. Ja. Det är då, gott alltså. Ja, det är riktigt gott. Nu ska jag inte prata sånt. ja, jo, nej, men det är gott det. Ja. Gott. En annan sak som är gott kan bli riktigt gott. Vi har blivit nominerade, så du. Ja, jag läste någonting om det. Precis. Vi är nominerade till Svenska podcastpriset. Det är fina grejer. Det är det. Och då är det så att fram till och med till och med, jag tog faktiskt fram det här så ska jag se. Nu är jag i 24 timmar till, tror jag. Eller så är det jag som inte kan rösta mer. Jo, så här är det. En gång om dagen fram till den 27 november så kan man rösta på en podcast som man tycker är bra. Den man vill ska vinna. Sen de podcast som har fått flest röster kommer gå till en final som kommer att pågå då mellan 28 november till 11 december. Hur detta funkar har jag ingen aning om i alla fall. Men vi är i alla fall nominerade under teknik faktiskt. Där jag tror att vi kommer bli överkörda av en annan podd som heter någonting med teknik. En podd om teknik kanske, vad vet jag. Men i alla fall, gå gärna in och rösta. Adressen podcastpriset.daytona.se. De kräver en e-postadress eller en Facebook-inloggning för att du ska kunna rösta. I gengäld så får ju du ingenting av dem. Du får bara rösta. Det är allt. Men gå gärna in och rösta. Helst dagligen på oss om ni tycker att vi är bra. Annars så röstar ni naturligtvis på något annat ni tycker är bra. Ja. Vi lägger naturligtvis en länk till podcastpriset. Och naturligtvis till våran podd i podcastpriset i våra show notes. Ja. Så att det var det om det också. Och där låg länken helt plötsligt. Fasiken var grym. Det funkar i Ubuntu alltså. Jajamensan. Så bara får den till att inte sitta ihop med de andra. Så blir allting jättebra. Så. Då har vi en länk till det. Ja. Det var allt jag hade för idag. Ja. Det var inte mycket, men det var ju något. Ja, herregud. Jo, jag har 45 faktiskt, minuter har vi gjort. Ja, faktiskt. Jag har faktiskt en sak till. Ja. Och det är att inom en väldigt snar framtid så kommer en ny podcast på podcasthimlen. Se det, ja. Yes. När är inte riktigt, riktigt bestämt. Vi ska väl försöka börja med... ett manus har börjats redan. Den här podcasten kommer att komma till och börja med varannan vecka. Ja. Och den har jag tänkt att den ska heta The Swedish Linux... Kan jag inte prata. The Swedish Linux Show. Ah. Varför heter den så inte det på svenska då? Ja, jag tänkte att det, svenska det är lite... Linux-show. Ja, jag tänkte... Ja, det var faktiskt min tanke. Lite ironiskt är faktiskt namnet där att vi körde på engelska. En svensk podd om Linux med ett engelskt namn. Ja. Det tyckte jag det var lite ironiskt, lite så. Så, att, så får det bli, ja. Tror jag. Så att förhoppningsvis så kommer första avsnittet någon gång nästa vecka. Och så sluta och prassla. Sluta prassla, roparna. Nej, så förhoppningsvis så kommer första avsnittet nästa vecka. Av den showen. Ja. Trevligt. Ja. Men Kristoffer är inte här så han kan inte dra formalia. Nej, men vi kan be att han spelar in ett. Det gör vi. Vi låter Kristoffer spela in formalia. Ja. Så kan vi köra alltid sedan. Ja, men det blir ju perfekt. Ja, så behöver vi inte bråka om det här med formalia. Nej, precis. Fan köra det helt enkelt. Ja. Men visst. Jag låter som en plan. Tack för den här veckan. Ja, detsamma. Tiddly-doo.